Γεια σας. Είναι η Φάρμα των Ζώων με τον Θάνο Καμιλέρη και τον Κωνσταντίνο Πουλή. Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είναι το thevresproject.gr και η Φάρμα των Ζώων. Χάθηκε ένα δευτερόλεπτο. Ακούω δύο. Παύση. Ένα. Και ναι. Ρε Βασίλη. Εντάξει, δηλαδή σε προστατεύουμε, προσπαθούμε κάπως να διαφυλάξουμε τη φήμη σου. Ε, κόλλησε. Εντάξει, Βασίλη, αλλά κάπου δεν έχουν σημασία ούτε μόνο οι σπουδές που έκανες. Αναφέρομαι στο Βασίλη Μίτικα και με συγχωρείτε που το κάνω δημόσια, αλλά είναι ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες του. Δεν έχει σημασία μόνο το βιογραφικό, Βασίλη. Σημασία έχει και η απόδοσή σου στην εργασία σου εδώ πέρα. Συγγνώμη που το κάνω μπροστά σε όλο τον κόσμο, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει και οι εργαζόμενοι να αναλαμβάνουν τις ευθύνες του. Ησυχία. Καλησπέρα σε αγαπημένους, αγαπημένες. Από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάνετε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου, είτε είστε live, είτε κονσέρβα. Βασίλη, ζήσε, εσύ μας οδηγείς, γράφει το chat. Πού είναι? Καλησπέρα στο πιο κεφάτο δίδυμο της δημοσιογραφίας. Ελάτε να φτιάξουμε και σήμερα τη διάθεσή μας. Πάμε να φτιάξουμε κεφάκι. Πάμε να κάνουμε. Κέφι, πάμε, καταπατάτε το Σύνταγμα, ιδιωτικά πανεπιστήμια, πάμε, τρελό κέφι. Παιδιά, έχω πάρα πολύ διάθεση. Πάρα πολύ διάθεση, δεν ξέρω, έχω πολύ κέφι. Πέρασα και από την πορεία και σκέφτομαι να πω την άποψή μου. Συνηθίζετε αυτό, ήθιστε. Έλα τώρα, μεταξύ μας, Θάνο. Την άποψή μου, κανονικά, με ειλικρίνεια, χωρίς να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Από πότε έχουμε να το κάνουμε αυτό? Για πες. Κάνουμε γενικά, ναι. Δεν ζητάω τα ρέστα από κανέναν. Δεν ζητάω τίποτε από τους φοιτητές και τις φοιτητές. Τι άλλο να κάνουν στο κάτω-κάτω, τρεις μήνες στο δρόμο. Ναι. Δεκάδες χιλιάδες. Αλλά είναι τίποτα. Είναι τίποτα. Περνάνε όλα, ρε. Περνάνε όλα. Αυτό συμβαίνει. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα. Δηλαδή, πώς το λένε, όποτε γίνεται διαδήλωση, γράφουμε μεγαλειώδης διαδήλωση. Υπάρχει μια τάση να μην κατηγορούμε τον κόσμο που κατεβαίνει, γιατί δεν έχει νόημα να αυτομαστιγωνόμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι νοιαζόμαστε. Ναι, και αυτό, ναι, ναι, το καταλαβαίνω και είναι σωστό. Δεν έχει κανένα νόημα. Οποιαδήποτε κριτική, εντάξει, όταν μαζεύονται δεκάδες χιλιάδες, είναι μια πολύ μεγάλη διαδήλωση. Αλλά το θέμα είναι ότι είναι μόνο αυτή. Οπότε, οποιαδήποτε κριτική που φαντάζομαι ότι πας να κάνεις, δεν πάει σε αυτούς που κατεβαίνουν και που τρέχουν και όχι, που ασχολούνται. Πρώτον, προφανώς δεν απευθύνεται στους ίδιους τους ανθρώπους που είναι ειδικοί. Ναι. Και γι' αυτό λέω ότι δεν είμαι καθόλου σύμφωνο με αυτό το αυτομαστίγωμα που μιλάμε όσοι ήδη νοιαζόμαστε και λέμε ναι, αλλά δεν κάνουμε αρκετά. Αλλά θα μου φαινόταν ανηλικρινές να μην πω ότι είμαστε σε μια φάση που οι άλλοι τα περνάνε όλα, ρε. Ιδιωτικοποιείται η υγεία, ιδιωτικοποιείται η παιδεία. Κάνουν πολύ θαραλέα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, πολύ επιθετικά βήματα, και οι αντιδράσεις δεν είναι αρκετές ώστε να τους αναχαιτήσουν. Ξαναλέω, το να το πει κανείς αυτό στο δικό μου κώδικα ειλικρίνειας και ακεραιότητας, όπως την αντιλαμβάνομαι εγώ, δεν σημαίνει ότι ζητάω από κάποιον τα ρέστα, ούτε από την κοινωνία. Δεν έχω καθόλου, ρε παιδί μου, και αυτό που λέγαμε παλιά σε όλες τις τα γκρουπούσκουλα εκεί πέρα που είπα την άλλη φορά και μάλλον ο φίλος που ήταν μαζί στην ίδια πολιτική ομάδα. Δεν έχει κανένα νόημα να διατυπώνει κανείς μονίμως αυτό το παράπονο ότι άντε να βγούμε στον κόσμο και να κάνουμε και να δείξουμε. Εντάξει, είναι αυτό που είναι. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε αυτό που είναι να πούμε ότι αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου, είναι κάτι πολύ λίγο. Δεν υδρώνει, δεν ανησυχεί κανένας. Δεν ανησυχεί, ρε παιδί μου. Αυτό νομίζω ότι δεν είναι χρήσιμο να το παραβλέπουμε. Ξαναλέω, χωρίς να κάτσουμε να κακοκαρδιστούμε μεταξύ μας άνθρωποι που τυχαίνει να νοιαζόμαστε. Από την άλλη πλευρά, θεωρώ ότι δεν ωφελεί και να βαυκαλιζόμαστε, να αλληλοκολακευόμαστε μπροστά στην καταστροφή. Γιατί αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι δεν υπάρχει μια κοινωνική πίεση τέτοια που να δημιουργεί τριγμούς στην κυβέρνηση. Και δεν είναι περίεργο αυτό. Είναι μια δεκαετία, ρε παιδί μου, από τότε που είχε συμβεί αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι. Και καταλαβαίνω επίσης ότι είναι πάρα πολύ άσχημες οι αναφορές στο παρελθόν. Αυτό που σε πιάνει τώρα και λες ναι και τότε που και τότε που και τότε που, και είναι πολύ αντιπαθητικό το τότε που, γιατί χαιστήκαμε. Τι να το κάνουμε. Δηλαδή, τι νόημα έχει ότι θα βγάλει κάποιο συμπέρασμα ο άλλος, ότι θα μάθει ότι γίνεται. Εντάξει, το ξέρει ότι γίνεται. ποιος θα το ακούσει αυτό. Αυτός που δεν κατεβαίνει και θα κατέβει, αυτός που δεν αγωνίζεται, που δεν αγωνιά, αυτός που λέει δεν βαριέσαι, αυτός που λέει επιτέλους να έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα ιδιωτικά και ιδιωτικές κλινικές. Δεν λειτουργεί έτσι. Αλλά μου φαίνεται, και αυτό προσπαθώ να διατυπώσω, ότι ενώ είναι ένα από τα ταμπού ότι κανείς δεν κάθεται να κατηγορεί ότι δεν να λέει ότι αυτό που βλέπω μπροστά μου είναι λίγο, λέμε ότι αυτό που βλέπω είναι σημαντικό και ότι δεν φτάνει, ότι χάνουμε. Χάνουμε, ρε παιδί, πώς να το. Δηλαδή, νομίζω ότι τουλάχιστον για τα δικά μου γούστα, για αυτό που πρεσβεύω εγώ με την γκρίνια που με χαρακτηρίζει, νιώθω ότι υπάρχει ένα ζήτημα ειλικρίνειας εδώ πέρα. Να το πούμε με το όνομά του, ρε παιδί. Λοιπόν, χάνουμε. Χάνουμε, αυτό γίνεται. Χάνουμε. Κυβέρνα, παίρνει τις εκλογές. Τι κάνουμε, περιμένουμε τις εκλογές τώρα, περιμένουμε ότι θα συμβεί κάτι, θα τον μαυρίσει ο κόσμος στις ευρωεκλογές. Μια χαρά θα πάει γι' αυτό. Αυτά. Ναι, όχι, δεν διαφωνώ σε κάτι. Προφανώς υπάρχει αυτό. Όποιος δεν το βλέπει, εντάξει. Μακάρι να μοιραζόμασταν κι εμείς την αισιοδοξία του. Και προφανώς δεν πάει στον κόσμο που κινητοποιείται. Υπάρχει αυτή η τάση. Δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η τάση. Το αυτομαστίγωμα. Δηλαδή, είναι δεκάδες χιλιάδες, ξέρω εγώ πόσοι. Είναι όλοι αυτοί που ασχολούνται κάθε μέρα με το τι συμβαίνει, μιλάνε και βγαίνει κάποιος και κουνάει το δάχτυλο και λέει: δεν τα κάνεις αρκετά καλά, δεν βάζεις σωστά τα αιτήματα και είμαι σε φάση πραγματικά σταμάτα. Δηλαδή, ναι, πόσο θες να φορτώσεις τον κόσμο που έχει τις προσωπικές του έννοιες και έχει και το τέτοιο. Στην αριστερά το έχουμε αυτό. Δηλαδή, εύκολα σηκώνονται τα δάχτυλα. Τύπου θα έπρεπε να γίνει κάτι διαφορετικό, αλλά εντάξει, κάθομαι λίγο και στο δείχνω. Αυτό όχι με τίποτα, πραγματικά. Έχω κουραστεί να το διαβάζω. Και πουλάει και πάρα πολύ μετά το 41%, που εντάξει, είναι πολύ εύκολο να πεις ότι θα περάσουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια γιατί κάτι δεν θα κάνει καλά η αριστερά. Σόπα που προέβλεψε ότι θα ψηφιστεί στη Βουλή επειδή έχει νουδού 157-158. Φοβερή πρόβλεψη να σε προσλάβουμε. Ως φοιτήτρια, κατά το ως πατέρας, μετά το έγκλημα των Τεμπών και το δίμηνο έντονων κινητοποιήσεων τότε που ήταν η φάση σοκ της πιστείας, έχω παραδοθεί, γι' αυτό και σας ακούω από το σπίτι μου σήμερα. Ντροπή σου! Ντροπή σου! Νομίζω ότι βοηθάει να λέμε πράγματα που τα πιστεύουμε. Ξέρω ότι θα μου πει ο Θάνος καλές απόψεις, είναι αυτονόητο, αλλά τίποτα δεν είναι αυτονόητο σε αυτή την κουβέντα. Γιατί υπάρχει μια τάση πάρα πολύ βαθιά ζυμωμένη με την κουλτούρα της αυτοπεριγραφής της αριστεράς να περιγράφουμε τα πράγματα λίγο καλύτερα από ό,τι είναι. Νομίζω ότι η φάση με το κίνημα των καλλιτεχνών, γύρω από τα αιτήματα των καλλιτεχνών και μετά Τέμπη, υπήρχε μια δυσαρέσκεια πολύ έντονη, που ήταν ένα τεράστιο σοκ, ήταν και ένα, πώς να το πω, ήταν και ένα δημοσκοπικό σοκ το ότι ξαφνικά βρεθήκαμε με ένα Μητσοτάκι να έχει θριαμβεύσει κατά αυτόν τον τρόπο. Ναι, ήταν προσδοκίες που διαψεύτηκαν, όπως το γράφει η Έλενα. Δηλαδή, πόσο να πεις ότι έγιναν εκλογές πρόσφατα, υπήρχε όλο αυτό. Στα Τέμπη το έβλεπες, τόσος κόσμος, απεργίες που είχες, πολύ μεγάλες διαδηλώσεις μετά τα Τέμπη και επαναλαμβανόμενες. Είχες αιτήματα και ξαφνικά φτάνεις σε ένα σημείο και βλέπεις την αποχή. Και βλέπεις και μια μειοψηφία. Είναι μειοψηφία αυτή που μας κυβερνάει. Είναι 2,5 εκατομμύρια, έχουν ψηφίσει, μια χαρά, πήγανε όταν έπρεπε και τέτοια, σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων. Να το βάλουμε με πόσους έχουν εκλογικά δικαιώματα, είναι πάλι. Αυτό είναι τεκμηριωμένο. Η δυσαρέσκεια είναι η πλειοψηφία αυτή τη στιγμή. Και αυτό τεκμηριώνεται στις έρευνες. Δεν είναι, διαφωνώ λίγο με αυτό που είπες για... ότι δεν νοιάζεται ο άλλος. Είναι τόσα πολλά που έχει να νοιαστεί κάποιος που πραγματικά δεν είναι δύσκολο να νοιαστεί για κάτι. Όχι, πάρα πολύ. Δηλαδή, όταν δεν μπορεί να βγάλει το μήνα, όταν ο μισθός τελειώνει στις 20. Άσε με ρθάνε τώρα. Όχι, λέω ότι είναι μια τεράστια γκάμα η οποία περιλαμβάνει από το δεν νοιάζεται μέχρι το έχει απογοητευτεί ή το υποστηρίζει την κυβέρνηση. Είναι μια γκάμα. Είναι μια μεγάλη κλίμακα που μπορεί να εντοπίσει κανείς διαφορετικούς λόγους για τους οποίους κανείς δεν κατεβαίνει. Προφανώς δεν είναι ένα πράγμα και ξαναλέω, δεν ζητάω τα αρέστα από κανένα. Δηλαδή, και να έχει βαρεθεί ο άλλος το παιδί μου. Και όντως να λέει δεν την παλεύω, δεν το πιστεύω. Δεν θα γίνει τίποτα. Να είναι απογοητευμένος. Εντάξει τώρα, γι' αυτό τι θα πας να του πεις, γιατί είσαι απογοητευμένος, σηκώ και πηγαινέ. Δηλαδή, δεν το κάνω εγώ. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολλοί κόσμος που είναι σε αυτή την φάση. Λέει την άποψή του για την ζωή ή για τα κέφια των άλλων. Εγώ δεν το κάνω. Δεν μου φαίνεται. Δεν ταιριάζει με το χαρακτήρα μου, δηλαδή, να ζητάω από τον κόσμο να κάνει αυτό που μου φαίνεται εμένα σωστό. Όπως και δεν θέλω να μου το κάνουν και εμένα, δηλαδή, και να μου λένε γιατί είσαι απογοητευμένος, ξέρω εγώ, ή γιατί αυτό, γιατί εκείνο. Mm-hmm. Η μία πλευρά είναι με τον Αρμέ, η άλλη απογοητευμένη και βγαίνει σε αδιαφόρεια. Συμφωνώ με αυτό. Κύριε Καμίλα, λίστα αριστερός, κεντρός, κεντρός. Λοιπόν. Κεντρο αριστερός όμως. Κεντρός και το είμαι, το κέντρο που ψάχνουν όλοι. Αυτοί που ψάχνουν όλοι το κέντρο έχουν ξαμολυθεί. Είσαι εσύ. Είναι και το λέω, κέντρο που είμαι, επειδή δεν, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κανένα σε αυτή την κατηγορία, αποφασίζω να το εκπροσωπήσω μόνος μου. Παιδιά, θέλετε κέντρο εδώ. Δεν ξέρω πώς να το πω. Όλοι έχουν ξαμολυθεί και ψάχνουν. Τι θα πει ο κεντρός, πώς θα πιάσουμε το κέντρο. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, πού είναι. Περίεργο συνδυασμό παρέτηση, αποδοχή, κατάδια και ταυτόχρονα άγαρμπο εκνευρισμού που δεν παράγει τίποτα. Ισχύει και αυτό. Υπάρχει ένα κατακαιρματισμό. Φάνηκε και σε αυτή τη συζήτηση. Φάνηκε. Δηλαδή. Έχει προφανώς ρίζες και εντάξει, τώρα πάλι θα πρέπει να πας στο 15, όπως και να το κάνουμε. Δηλαδή, είναι πράγματα τα οποία είναι διαφορές, είναι οι διασπάσεις του ΣΥΡΙΖΑ και μετά, τώρα η πρόσφατη διάσπαση. Υπάρχει ένας κατακαιρματισμός που καταλήγει στο να τσακώνονται και λίγο στην αντιπολίτευση μεταξύ τους και να μην υπάρχουν και κάποιες κοινέ πρωτοβουλίες. Όχι κοινή κάθοδος τύπου όλοι ενωμένοι, πάμε μαζί αντιδεξιό μέτωπο, αλλά κάποιο είδους κοινέ πρωτοβουλίες. Είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά. Η δυσαρέσκεια και φυσικά και είναι η πλειοψηφία. Υπάρχει ο κόσμος ο οποίος δεν νιώθει πως υπάρχει σανίδα σωτηρία σε καμία από τις εναλλακτικές που του προτείνουν. Ναι. Εγώ νομίζω αυτό επίσης είναι ένα πολύπλοκο ζήτημα, γιατί θα μπορούσε να είναι ή να μην είναι κοινοβουλευτική αυτή η σανίδα σωτηρία που λέμε. Αν περιμένει κανείς σανίδες με σωτήρα επάνω, τα πράγματα δεν είναι πολύ καλά για τέτοιες σκέψεις. Κοινοβουλευτικά. Είναι σε μια κατάσταση τώρα η Βουλή που πραγματικά είναι εντελώς αποκαρδιωτική η εικόνα. Και με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον ΣΥΡΙΖΑ και με το ότι αντί να έχουμε το Μέρα 25 στη Βουλή έχουν μπει τρία ακροδεξιά και η πλεύση ελευθερίας. Οπότε συμφωνεί, διαφωνεί κανείς, προφανώς ήταν ένας κοινοβουλευτικός λόγος ποιοτικός. Οπότε μέχρι εκεί τουλάχιστον μπορούμε να τα βρούμε. Συνεπώς η εικόνα μέσα στο κοινοβούλιο είναι φρικτή. Και έξω από το κοινοβούλιο. Δηλαδή σε αυτές τις δύο περιοχές βασικά. Τα υπόλοιπα πάμε πολύ καλά. Μέσα και έξω από το κοινοβούλιο είναι που δεν πάει καλά. Δηλαδή θέλω να πω ότι θα μπορούσαν να υπάρχουν ισχυρές συλλογικότητες, κινηματικές δράσεις, οι οποίες δίνουν νόημα στους ανθρώπους, σε κάποιους ανθρώπους για να σηκώνονται το πρωί και να κάνουν κάτι. Αλλά ούτε αυτό πάει καλά, ούτε αυτό είναι σε άνοδο. Και η αλήθεια είναι ότι σε ένα βαθμό έχει φανεί ότι είναι και κάπως συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν είναι δηλαδή ότι θα έχουμε διάλυση της αριστεράς στη Βουλή, αλλά ταυτοχρόνως θα ανθεί στην κοινωνία. Θα ήταν λίγο περίεργο αυτό. Ναι. Κάνουσα τρελή για τον ψηφοφόρο του κέντρου. Καταλήγουν να χάνουν τους αριστερούς ψηφοφόρους με τα ανοίγματα. Δεν νομίζω ότι είναι μόνο η αριστερή. Δηλαδή, εδώ υπάρχει το αντεπιχείρημα που λέει ότι ρε παιδιά, η αριστερά είναι με ψηφία. Ναι, ισχύει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να στρογγυλοποιείς τον λόγο σου. Δηλαδή, μια απόδειξη είναι αυτό που κάνει η Νέα Δημοκρατία. Έχει τη Νέα Δημοκρατία, όσο πιο αντιδραστική γίνεται, μονίμως. Εδώ σήμερα καταπατούν το Σύνταγμα. Μονίμως έχουν μια φοβερή ιδέα η οποία είναι ακροδεξιά σκοπής. Η πανεπιστημιακή αστυνομία ήταν ακριβώς αυτό. Με εξαίρεση προφανώς τα ομόφυλα ζευγάρια, αλλά αυτό είναι το ένα από τα 28 σημεία του ψηφίσματος του Ευρωκοινοβουλίου. Και για κάποιο λόγο το κέντρο, σε εισαγωγικά, πάει με το Μητσοτάκη. Αυτό πρέπει είναι κάπως να εξηγηθεί. Πώς γίνεται. Είναι πια. Η Νέα Δημοκρατία δεν κολακεύει το κέντρο. Όλοι οι άλλοι προσπαθούν να κολακεύσουν το κέντρο στρογγυλοποιώντας το λόγο. Το δικό τους λόγο. Η Νέα Δημοκρατία σε φάση, εγώ το πιστεύω αυτό, αυτό είναι κεντρό, σου λέει αυτό είναι κεντρό, σου λέει έτσι θα πάμε στιβαρά, συγκεκριμένο φάτε πλάνο. Φάτε τους όπως κάνουν ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν κάνει κάτι, δεν στρογγυλοποιεί το λόγο της Συνοδού. Αφού δεν υπάρχει εναλλακτική, δοκιμάσαμε την αριστερά και φτάσαμε να ζητάει συγγνώμη για τη διαχείριση των ΜΜΕ και τη Νοβάρτη. Και αυτό. Θα σου πει ο άλλος. Τι δοκιμάσατε κι εσείς, τι δοκιμάσατε. Καλά. Ναι, ναι, εντάξει. Είναι μια μεγάλη κουβέντα, αλλά ναι. Οπωσδήποτε αυτό είναι. Αυτό είναι, παιδιά. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι. Είδαμε και τους άλλους είναι. Ναι, δηλαδή, ναι, όσο και να πεις ότι όχι, το Μέρα 25 είναι διαφορετικό από το ΣΥΡΙΖΑ. Και η Νέα Αριστερά είναι διαφορετική από τον ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη. Και το. Εντάξει, το ΚΚΕ είναι πάντα μια δική του κατηγορία. Και η Ανταρσία είναι διαφορετική από όλους αυτούς κλπ. Στο μυαλό του πολλού κόσμου είναι, έλα μωρέ, τους είδαμε και τους άλλους. Τροφοδοτείται από το όλοι οι ίδιοι είναι. Εδώ έχει μια ευθύνη το ΚΚΕ. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, εντάξει. Μπορεί να πεις καπιταλισμός, κομμουνισμός, εντάξει. Αλλά όλοι οι ίδιοι δεν είναι. Αλλά το τους είδαμε και τους άλλους υπάρχει πάρα πολύ. Δηλαδή είναι και συνθήκες, γι' αυτό όχι το αυτομαστίγμα. Είναι πολύ αρνητικές και συνθήκες. Ό,τι και να πεις. Δεν είναι. Συνεχίζει είναι μια Έλενα, αλήθεια αυτό. Συνεχίζει η Έλενα να προκαλεί εδώ πέρα, γράφοντας δεν είναι fake it till you make it ο αγώνας που κάνουμε στο δρόμο, νομίζω. Εκεί θέλω να καταλήξω και αυτά τα λέω ως μέλος των κινημάτων που κρίνω, ας πούμε, όχι κουνώντας κάποιο δάχτυλο στους απέναντι. Και εγώ νομίζω ότι πολλές φορές υπάρχει μια περιγραφή αυτοδικαιωτική. Είναι κόσμος που αρνείται να απαντήσει στο ερώτημα γιατί χάνουμε. Αν δεν περιγράψουμε αυτή τη συνθήκη, δεν μπορούμε μετά να εξηγήσουμε για ποιο λόγο ο άλλος κάνει ό,τι γουστάρει. Και προσοχή, για μένα αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιώ συχνά, αυτή την λεξιλογική σύναψη του Αγκάμπεν, το σθένος του απελπισμένου, που είναι δύο λέξεις που δεν ταιριάζουν μαζί, αλλά εγώ πιστεύω ότι ταιριάζουν, γιατί είναι μια συνθήκη όπου χωρίς αυταπάτες υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που εξακολουθούν να αγωνίζονται. Και το κάνουν χωρίς να χρειάζεται να λένε ψέματα στον εαυτό τους ότι η συνθήκη αυτή που βλέπουν μπροστά τους τους υπόσχεται ή τους διαβεβαιώνει ότι θα γίνει κάτι καλύτερο από αυτό που όντως βλέπουν. Γίνεται αυτό και μπορούμε να το ζητήσουμε. Θάνο, θέλεις να βάλουμε τον πρωθυπουργό μας να μας εξηγήσει επιτέλους τι πρόβλημα έχει, τι ζόρι τραβάει με τα δημόσια πανεπιστήμια? Ναι, σήμερα είναι μια μέρα ντροπής. Να πούμε καταρχάς, νομίζω ότι θα μνημονεύεται στο μέλλον η σημερινή μέρα για την ίδρυση που θα επιτραπεί η ίδρυση των εισαγωγικά μη κερδοσκοπικών μη κρατικών ΝΑΗΣ, στην πράξη των ιδιωτικών πανεπιστημίων, και επιτρέπεται μάλιστα και η κερδοσκοπία του μητρικού ιδρύματος, καθώς δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Και κατά μία έννοια, επειδή το συζητήσαμε τον Κωνσταντίνο, ήταν η ειλικρινή τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή σε ένα σημείο. Δηλαδή, σου λένε ως επιχείρημα ότι τι μιλάτε για τα ιδιωτικά, 70% του νομοσχεδίου, τόσα άρθρα, αφορούν το δημόσιο. Υπόσχονται ότι μην αγχώνεστε αυτό που λέει ο Κωνσταντίνος μονίμως, θα έχουμε το ιδιωτικό που λέει εκεί πέρα, αλλά εμείς θα ασχοληθούμε με το δημόσιο. Και έρχεται ο Πρωθυπουργός και τα λέει έξω από τα δόντια. Να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Είναι από την ομάδα αλήθειας. Είναι αυτό που προμοτάρει και είναι και ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Ορίστε, θέλετε προπαγάνδα, πάρτε την. Αυτό το νομοσχέδιο και αυτή η μάχη, νομίζω ότι ένα πράγμα τελικά καταδεικνύει. Αυτοί οι οποίοι πολεμούν το νομοσχέδιο, τελικά εσείς οι ίδιοι είστε αυτοί που δεν εμπιστεύεστε το δημόσιο πανεπιστήμιο. Και ξέρετε γιατί δεν το εμπιστεύεστε? Δεν το εμπιστεύεστε γιατί γνωρίζετε πολύ καλά ότι η παράλληλη παρουσία μη κρατικών ιδρυμάτων εκτός από την ακαδημαϊκή άμυλα θα προβάλλει και ένα άλλο πρότυπο, ένα θετικό παράδειγμα. Καθαρά και μοντέρνα κτίρια, με εργαστήρια και βιβλιοθήκες αντί για στέκια κουκουλοφόρων, με χώρους όπου επιτέλους κατάληψη θα κάνει μόνο η γνώση, η ελευθερία και ο πολιτισμός. Αυτή τη σύγκριση τρέμετε όλοι εσείς που οικοδομήσατε την κομματική σας ταυτότητα πάνω στις αδυναμίες της υποβάθμιας εκπαίδευσης που κάνατε καριέρες στα αμφιθέατρα. Έχοντας μάθει να θεωρείτε κάποιες σχολές τσιφλίκια σας. Γι' αυτό δεν σας αρέσει η σύγκριση. Αυτό είναι σποτάκι υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Δηλαδή, είναι ο άλλος που αποθεώνει τα ιδιωτικά που θα έρθουν για τα καθαρά κτίρια, για τις βιβλιοθήκες. Δεν έχουν βιβλιοθήκες στα δημόσια. Έχετε περάσει εσείς από βιβλιοθήκη στο δημόσιο? Έχετε δει βιβλιοθήκη? Έχουν βιβλιοθήκες τώρα τα δημόσια, σας παρακαλώ. Ξέρει καλύτερα ο Πρωθυπουργός. Έχουν εργαστήρια τα δημόσια πανεπιστήμια? Υποθέτω οι θέσεις, οι κατατάξεις και η κάθε διαθέσιμη μέτρηση που είναι τουλάχιστον αξιοπρεπής για ιδρύματα με τεράστια υποχρηματοδότηση τα τελευταία 15 χρόνια, μάλλον κάτι δεν κάνουν καλά. Έχουν εργαστήρια τα δημόσια πανεπιστήμια, Κωνσταντίνε Πουλή. Και είναι ο άλλος εκεί πέρα που συκοφαντεί για άλλη μια φορά το δημόσιο πανεπιστήμιο, αποθεώνει τα ιδιωτικά και ουσιαστικά σου λέει, γιατί πώς θα γίνει αυτή η σύγκριση, πώς θα επιβεβαιωθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε αυτή τη σύγκριση που κάνει, συνεχίζοντας να νομοθετεί κατά του δημοσίου πανεπιστημίου, κατά της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και υπέρ των ιδιωτικών. Δηλαδή, είναι ο άλλος που σου λέει, ουσιαστικά, να το μεταφράσω λίγο, δεν θα σταματήσω εδώ. Θα κάνω τα χατήρια των ιδιωτικών για να σου αποδείξω ότι η ιδεολειψία μου, η εγκληματική ιδεολειψία μου δουλεύει. Και θα συνεχίσω να σκουφαντώ και τα ΑΕΗ. Έχουμε ένα πολύ καλό σύνθημα, το και Α και Ου και σύγκριση παντού, που νομίζω ότι αποτυπώνει το επίπεδο επιχειρηματολογίας του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά επειδή εμείς είμαστε σχολαστικοί εδώ πέρα, θα είμαστε πολύ συγκεκριμένοι. Λέει λοιπόν ο Πρωθυπουργός ότι δεν θέλουμε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια δίπλα στα δημόσια, γιατί εκτός από την ακαδημαϊκή άμυλα θα δούμε για πρώτη φορά πώς είναι τα κτίρια με καθαρούς τοίχους. Πώς είναι τα καλά, πώς είναι τα καλά. Ναι, έτσι το λέει. Ναι, καθαρούς, δεν θα έχουν, δεν θα είναι βαμμένοι, δεν θα έχουν αφίσες, όλη αυτή τη φρίκη και την συχαμάρα του Δημοσίου Πανεπιστημίου, θα είναι επιτέλους ωραία κτίρια. Ωραία. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν και εμείς να συζητήσουμε σαν να το εννοούσε αυτό το επιχείρημα. Ποια ακαδημαϊκή άμυλα? Υπάρχει κάποιο στοιχείο που δείχνει ότι αυτά τα μαγαζιά που θα χτιστούν θα έχουν υψηλότερο ακαδημαϊκό επίπεδο από τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια? Ό,τι στοιχεία έχουμε, και έχουμε προσπαθήσει αυτόν τον καιρό να παρακολουθήσουμε συστηματικά τη συζήτηση που γίνεται για το θέμα αυτό, ό,τι στοιχεία έχουμε δείχνουν ότι δεν θα είναι υψηλότερο επίπεδο, θα είναι χαμηλότερο επίπεδο. Και για λόγους πάρα πολύ απλούς. Ποιους προσλαμβάνεις, πόσο τους προσλαμβάνεις, με τι συνθήκες, πόσο χρόνο τους δίνεις για να διαβάσουν και να γράψουν, αν θα μπορούν να παράγουν έρευνα. Πάρα πολύ απλά πράγματα. Δεν είναι κάτι εντελώς αλόκοτο. Ποιος θα έρθει, γιατί θα έρθει, με τι κριτήριο θα πληρώνει ο άλλος ένα πανεπιστημιακό σε ιδιωτικό πανεπιστήμιο για να παράγει έρευνα, τι τον νοιάζει. Δεν θα θέλει να έχει λιγότερους, να κάνουν πιο πολλές ώρες μάθημα, προκειμένου να έρχονται οι μαθητές που είναι οι πελάτες που έρχονται εκεί πέρα και πληρώνουν και το κρατάνε ζωντανό? Πολύ απλά δεν είναι αυτά τα πράγματα. Αυτό δείχνουν τα στοιχεία. Οπότε αφήνουμε την ακαδημαϊκή άμυλα ως μια μπούρδα χωρίς περιεχόμενο στην άκρη και πάμε στους καθαρούς τοίχους και τις καταλήψεις. Επιτρέψτε μου σε αυτό να αναφερθώ σε αυτή τη δική μου εμπειρία. Και δική μου εμπειρία. Μπορεί να γνωρίζετε ότι έχω επισκεφτεί πάρα πολλές καταλήψεις, γιατί έπαιζα πολλά χρόνια θέατρο δρόμου. Έχουμε παίξει με τον θεία σου αυτό θέατρο σε καταλήψεις σε όλη την Ελλάδα. Οπότε έχω μια άμεση εποπτεία του τι είναι η κουλτούρα των καταλήψεων. Και ιδίως όταν λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι αυτά τα ελεύθερα πανεπιστήμια είναι που παράγουν γνώση και πολιτισμό. Δεν παράγουν γνώση. Δεν παράγουν τίποτα. Δεν παράγουν έρευνα. Αυτού τελεία. Του τύπου τα πανεπιστήμια δεν θα παράγουν καμία γνώση, γιατί πολύ απλά οι καθηγητές θα τρέχουν, δεν θα προφταίνουν να φτύσουν, όχι να γράψουν βιβλία. Το 94% της έρευνας σε πανευρωπαϊκό επίπεδο των διδακτόρων, των υποψηφίων διδακτόρων, παράγεται σε δημόσια. Ναι, ή θα γράφουν προκειμένου να φύγουν από εκεί, όπως μας έλεγε ο Φίβος Παναγιωτίδης εχθές. Προσέξτε να δείτε τώρα τι γινόταν σε εμάς. Υπήρχε το αυτόνομο στέκι Παντίου, ήταν ένας κατηλημένος χώρος, στον οποίο είχα διαβάσει για πρώτη φορά τον Ντον Ζουάν, το πρώτο θεατρικό που έγραψα και δημοσίευσα μετά από πολλά χρόνια, και είχε διαβαστεί για πρώτη φορά. Δεν λέω ότι είναι κάποιο μεγάλο έργο του πολιτισμού, ας πούμε δίπλα στην Αντιγόνη, τον Ηλίθιο του Ντοστογεύσκη, τον Άμλετ του Σέξπιρ, ότι είναι ένα έργο δευτεροκλασάτο, Θάνο Καμίλα, γιατί δεν θέλω να μου λένε κιόλας ότι είμαι ψώνιο και μιλάω για το δικό μου έργο που διαβάστηκε και παρήχθη πολιτισμός. Mm-hmm. Εντάξει, ας πούμε ότι δεν ήταν ο Ντοστογεύσκη ο ίδιος στο χώρο εκείνο. Mm-hmm. Παρόλα αυτά, ισχυρίζομαι ότι οι χώροι αυτοί, επειδή είναι χώροι αυτοοργάνωσης, αυτενέργειας, είναι χώροι που έχουν δηλαδή μέσα στη λογική της διαμόρφωσής τους ότι είναι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί για να εκφραστούν, και δεν είναι χώροι που καθορίζονται από το κέρδος και όπου επειδή οι μορφές αυτές της δημιουργίας και της έκφρασης δεν είναι επικερδείς, όλα αυτά υποβαθμίζονται ή απλώς χονδρικά απαγορεύονται. Τι γίνεται δηλαδή. Η δική μου πολιτική συγκρότηση και η πολιτική μου παιδεία, η καλλιέργειά μου, το πώς έμαθα πολιτικά γράμματα, βασίζεται περισσότερο στον χώρο στον οποίο κινήθηκα πολιτικά, παρά στα ακαδημαϊκά διαβάσματα καθεαυτά από μόνα τους. Προφανώς το διάβασμα είναι διάβασμα και δεν μαθαίνει κανείς το πεζοδρόμιο. Παρ' όλα αυτά είναι αδύνατο να μπορέσει κανείς να αποκτήσει μια εικόνα του ποιος είναι ποιος στην ιστορία των ιδεών στην πολιτική, αν δεν έχει πάρει χαμπάρι τίποτα από το τι συμβαίνει μπροστά στα μάτια του. Λοιπόν, αυτοί οι βρώμικοι τείχοι που ενοχλούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη, θεωρώ, και αυτό λέγαμε και πριν με τον Θάνο, ότι είναι μια πολύ ειλικρινής αποτύπωση του προβλήματος. Τους εργαζόμενους στην καθαριότητα ποιος απόλυσε, ποιος απέλυσε. Εντάξει, ρε παιδί, το προσωπικό των πανεπιστημίων ποιος το έχει απολύσει, ναι, ποιος το μειώσει. Θα είχε... Τις υποδομές ποιος έχει χρέος να τις κάνει. Θα καθαρίζανα, θα είχε αφήσεις, ρε παιδί. Δεν θα μοιάζει με το Μετροπόλιταν, δεν ξέρω εγώ με τι. Πες ότι δεν θα μοιάζει. Θα έχουμε πάλι πανεπιστήμια τα οποία θα δείχνουν ότι υπάρχουν μέσα εκεί φοιτητές και ότι οι φοιτητές αυτοί είναι άτακτοι και άτακτες οι φοιτήτριες. Ότι κάνουν βρωμοδουλειές, γράφουν στους τοίχους. Θεωρώ ότι με την δήλωσή του αυτή ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιβεβαιώνει αυτό που λέγαμε αυτό τον καιρό, ότι σε αυτό το. Τι ζόρι τραβάς, ρε φίλε, γιατί χρειάζεται να κάνεις αυτό που λέει ο Θάνος, να συκοφαντήσεις συστηματικά το δημόσιο πανεπιστήμιο. Γιατί αυτό κάνεις. Είσαι πρωθυπουργός, είσαι εκπρόσωπος της ελληνικής πολιτείας, αλλά αυτό που κάνεις είναι ότι συστηματικά εχθρεύεσαι ένα κομμάτι του οργανισμού τον οποίο υποτίθεται ότι εκπροσωπείς. Συκοφαντείς το δημόσιο πανεπιστήμιο, μας λες τι καλά που θα γίνουν τα δημόσια πανεπιστήμια καθώς ευγενώς θα ανταγωνίζονται με τα άλλα και αποκρύπτεις ότι αυτά τα πανεπιστήμια δεν έχουν πρόβλημα ποιότητας, μια χαρά τα πάνε. Μακάρι να γίνουν και καλύτερα, αλλά δεν υπάρχει κανένα αίτημα. Το γράψατε και στο chat. Ποιος είναι αυτός που λέει επιτέλους να έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που θα είναι καλύτερα? Υπάρχει κανείς που το λέει αυτό? Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παρόλα αυτά, αν το προσέξετε, αυτό που λέει είναι ότι αυτά τα πανεπιστήμια είναι χώροι αντίστασης. Αυτό τον ενοχλεί. Αυτό λέει ο άνθρωπος. Λέει, θα έχω ωραίους καθαρούς τοίχους, θα μπαίνετε, θα κάνετε το μάθημά σας, θα βγαίνετε. Το πανεπιστήμιο είναι. Μεταξύ άλλων, μαζί με την έρευνα και την παραγωγή γνώσης και την μεταλαμπάδευση της γνώσης, τη μεταφορά της γνώσης στους φοιτητές, το πανεπιστήμιο είναι και ένας χώρος μέσα στον οποίο διαμορφώνονται συνειδήσεις από αυτό που ήταν πάντοτε η ιστορία του φοιτητικού κινήματος τις τελευταίες δεκαετίες. Δηλαδή η πρωτοπορία των φοιτητών και φοιτητριών στους κοινωνικούς αγώνες. Αυτό είναι. Αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία και γι' αυτό και έχει σημασία ότι επανέρχεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να μας τραβήξει το αυτί και να μας πει ότι αυτά με τους λερωμένους τοίχους θα τα ξεχάσετε, θα έχουμε τα άλλα που και καλά θα είναι ακαδημαϊκά υπέροχα, που δεν θα είναι, μια μπούρδα θα είναι, παιδί μου, χάλια θα είναι ακαδημαϊκά, αλλά τι θα κάνει, θα λύσει το πρόβλημά του ότι εκεί υπάρχει μια μικρή κοιτίδα, ένα μικρό γαλατικό χωριό που εξακολουθεί να διατηρεί ένα φρόνημα ανυπότακτο. Αυτό είναι. Πώς θα νομοθετήσει το μέλλον, για μένα είναι πάρα πολύ απλό το ερώτημα. Πώς θα νομοθετήσει το μέλλον υπέρ των δημοσίων πανεπιστημίων. Τελεία. Τελειώνει εκεί πέρα. Μετά από αυτό που ακούς. Γράφεται κιόλας. Το δημόσιο πανεπιστήμιο είναι τόπος πολιτικοποίησης, όχι μόνο εκπαίδευση, είναι και έρευνα, είναι πάρα πολλά πράγματα. Τον δεν αρέσει. Εντάξει, έχει τοποθετηθεί και ο Μάκης Φορίδης και ο Άδωνος Γεωργιάδης για το πώς θα σταματήσει η αριστερά να είναι στα πανεπιστήμια. Το είχε πει και ο Βαρουφάκης στη συνέντευξη με εσάς. Είναι η άλωση του τελευταίου ιδεολογικού χώρου. Ναι, ισχύει αυτό. Σωστό, το είπε αυτό. Ο Γιάννης Βαρουφάκης. Νομίζω το είπε και ο Νικόλας Φαραντούρης του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή το καταλαβαίνουν άνθρωποι που έχουν περάσει από μέσα. Να το καταλάβουν. Αν δεν έχεις περάσει το απ' έξω. Μας γράφετε επίσης κάποια ψέματα ότι έχετε περάσει από εργαστήριο σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Ο άλλος γράφει ότι σας ακούω από το εργαστήριο. Παιδιά, αυτά. Έλα τώρα, έλα, ηθοποιοί. Ηθοποιοί. Τους έχει πληρώσει κάποιος. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Απόκριες. Αυτά αλλού. Αυτά αλλού. Φαντάζεσαι ήδη τα εγκαίνια θα πηγαίνουν υπουργοί, θα βγάζει φωτογραφιάρες ο Άδωνης για το He College University of κάτω Πετράλωνα και θα το διαφημίζει, θα το διαφημίζει και ο Πρωθυπουργός, θα έχει όλη αυτή την προώθηση. Και επειδή γενικά η συζήτηση καλό είναι να γίνεται με στοιχεία και με άλλες εμπειρίες, χθες είχαμε καλεσμένο τον κύριο Παναγιωτίδη, καθηγητή θεωρητικής γλωσσολογίας στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μιλήσαμε για την Κύπρο. Μου επιτρέπεις μισό λεπτάκι πριν να δούμε το. Αν μπορούμε να ξαναδούμε το σχόλιο, ο Γιώργος μας γράφει: καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα εμπέδωσα τι θα πει επιτελικό κράτος. Τηλεφώνησαν σε συνάδελφο από το σχολείο του παιδιού της και τη ζήτησε ο διευθυντής αν μπορεί να πάρει να πλύνει κάποιες κουρτίνες. Ελπίζω να τις έπλυνε τις κουρτίνες. Ποιος θα τις πλύνει, μόνες τους θα πληθούν, τι είναι, γάτα είναι να γλυφτούν μόνες τους οι κουρτίνες. Έλα Παναγία μου, γκρίνια πάλι. Λοιπόν, Θάνο. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Εγώ λέω ότι αυτό που γίνεται είναι κάτι που ποτέ και σε κανένα σημείο δεν πρέπει να το δούμε χωριστά. Όσο και να προσπαθούν να μας πείσουν ότι αυτό θα είναι κάτι που απλώς θα γίνει δίπλα στο Δημόσιο Πανεπιστήμιο, επίμονα και αταλάντευτα η δική μας θέση σε αυτή τη συζήτηση θα πρέπει να είναι ότι αυτό που βλέπουμε και παρακολουθούμε εμείς είναι ότι υποβαθμίζουν το δημόσιο προκειμένου να σπρώξουν τον κόσμο στο ιδιωτικό, και αυτό γίνεται και με τους δύο τρόπους, υποβαθμίζοντάς το, παίρνοντας κάποιες από τις δουλειές, από τις δραστηριότητες του δημοσίου και δίνοντάς τες στην ελεύθερη αγορά, και ταυτοχρόνως προωθώντας όλο το θεσμικό, νομικό και κοινωνικό πλαίσιο για την πρόθεση των ιδιωτικών. Ναι, να ακούσουμε το σχετικό απόσπασμα. Κολλάει πάρα πολύ με αυτό που ακούσαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Θέλω σε αυτό το σημείο λίγο να τονίσω ότι και εδώ το Δημόσιο Πανεπιστήμιο δέχεται αήθεις επιθέσεις και αδιάκοπες επιθέσεις. Απλώς είναι στο επίπεδο του... εσείς τώρα εκεί πέρα γιατί χρειάζεται να κάνετε έρευνα. Είχαμε και μια τέτοια. Ανυπόστατες κατηγορίες. Παραδείγματος χάρη, συνάδελφος δίδασκε τις μισές ώρες από αυτές που ορίζονται. Εμείς εδώ πέρα είμαστε αυστηρά στις 12 ώρες την εβδομάδα, 4 μαθήματα το χρόνο. Και αυτό το έκανε γιατί από τον νόμο ορίζεται ότι οι κοσμήτωρες έχουν το μισό διδακτικό φόρτο. Και είχε δει δημοσίευμα που έλεγε ότι αυτός δίδασκε μισές ώρες και σηκώθηκε και έφυγε από το πανεπιστήμιο και διάφορα τέτοια. Θέλω να πω, έχουμε καθημερινώς δημοσιεύματα κατά του Δημόσιου Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα δημοσιεύματα είναι στο... Sorry, Κωνσταντίνε, είναι σημαντικό αυτό. Αυτό λέω σε περίπτωση που νομίσατε ότι αν... Του κάνουμε το χατήρι, ρε παιδί μου, του Κυριάκου του Μητσοτάκη και ιδρυθούν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ότι μετά θα ησυχάσει το τοπίο και εντάξει, μπορεί και να ασχοληθούν με τα δημόσια πανεπιστήμια. Συνεχίζετε, εσείς γράφετε εδώ για βιβλιοθήκες. Δεν το καταλαβαίνω. Καλά, είχαμε το ψεύτη με το εργαστήριο, τώρα έχουμε και τους άλλους που λένε ότι έχουν βιβλιοθήκη, παιδιά. Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτη στο Ρέθυμνο. Μας γράφει η Μαρία. Άσε μας, ρε Μαρία, ήσυχους. Άσε μας να χαρείς, ρε Μαρία, τώρα με τη βιβλιοθήκη στο Ρέθυμνο. Έχουν και στο Ρέθυμνο βιβλιοθήκη. Το έχει πει ο Σκάι για την βιβλιοθήκη στο Πανεπιστήμιο του Ρεθύμνου. Όχι. Έχω φωτογραφία, γράφει ο Γιώργος, από εργαστήριο του Απιθύτα. Η βιβλιοθήκη είναι πολύ καλή εκεί. Εκεί δεν είναι που έχουν αυτή την καταπληκτική βιβλιοθήκη που πήγανε και την. Εκεί όντως έχουν πολύ καλή βιβλιοθήκη. Έχω κάνει και μπορώ να πω και εγώ, για να πούμε λίγο σοβαρά. Απλώς στάζει γιατί κανένας δεν φτιάχνει το ταβάνι. Πού είναι αυτή όμως που θα ήταν βιβλιοθήκη, αλλά δεν είναι βιβλιοθήκη. Στο βιολογικό ακόμα. Στο βιολογικό. Μπράβο. Ναι. Ωραία. Εκεί να πάτε να διαβάζετε. Εκεί είναι πολύ καλή βιβλιοθήκη, παιδιά. Να πάτε. Πολύ θέλω να δείξει ψυχραιμία και να με συγχωρέσει, αλλά χθες το βράδυ έφαγα κοτομπέικον. Πάμε να κάνουμε, ρε παιδιά, μια σοβαρή κουβέντα τώρα και βάζετε μπουρλότο. Βάζετε μπουρλότο στην κουβέντα, χωρίς κανένα λόγο τώρα. Εκτραχύνεται. Είπαμε να διατηρήσουμε ένα επίπεδο, να κάτσουμε να συζητήσουμε λίγο τα δημόσια και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Μη μας εκνευρίζετε τώρα χωρίς λόγο το κοτομπέικον. Λοιπόν, αυτό που λέει ο Φίβος στην συνέντευξη εδώ πέρα είναι σημαντικό για τα δικά μας, γιατί έτσι κιόλας έγινε viral αυτή η ανάρτηση, γιατί υπάρχει ένα ενδιαφέρον που δεν περιορίζεται στους συναδέλφους και τους φοιτητές του εκεί. Είναι κάπως μια εικόνα από το μέλλον. Αυτό αντιλαμβανόμαστε όλοι. Ότι είναι μια εικόνα από το μέλλον. Και αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι ότι η τόσο διαδεδομένη και κάπως αυτονόητη, χαλαρή κατασυκοφάντηση του Δημοσίου Πανεπιστημίου συμβαίνει ακριβώς από τους ανθρώπους οι οποίοι θα είχαν χρέος να το υπερασπίζονται. Τώρα να μου πεις γιατί ο Μητσοτάκης θα είχε χρέος να το υπερασπίσετε. Να το υπερασπίσετε. Ξέρω, είμαι κι εγώ κάπως αφελής, αλλά είναι λίγο περίεργο όταν είσαι αυτός που εκλέγεται, το διοικεί, είσαι αυτός δηλαδή που επιλέγει τον Υπουργό Παιδείας, έχει αυτοδιοίκητο το Πανεπιστήμιο, αλλά τέλος πάντων είσαι αυτός ο οποίος έχει την συνολική ευθύνη της χάραξης της πολιτικής και βλέπουμε πώς είναι να πριονίζεις αυτό το κλαδάκι πάνω στο οποίο κάθεσαι. Εντάξει, αν είσαι πρωθυπουργός, κάθεσαι σε άλλο κλαράκι, πριονίζεις το δικό μας, αλλά νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να αναδείξουμε αυτή την περίεργη θέση, όπου ο άλλος βρίσκεται σε αυτή την, έχει την αρμοδιότητα να εποπτεύει τη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής και αυτό το κομμάτι που του ανήκει, το μισεί, το βρίζει και το συκοφαντεί. Λες, ωραία, πώς θα πάει αυτό, ξέρω εγώ, σπουδαία δεν θα πάει πάντως. Ρε παιδιά, δηλαδή ποιο πανεπιστήμιο δεν έχει βιβλιοθήκη? Συνεχίζεις την προκατέρικες ερωτήσεις. Ο πρωθυπουργός είπε ότι έχει μόνο καταλήψεις, κουκουλοφόρους και οι βιβλιοθήκες θα έχουν τα ιδιωτικά. Τώρα γιατί αμφισβητείτε? Έχετε έρευνες ότι υπάρχουν βιβλιοθήκες? Φέρτε τες. Ναι. Το The Press Project έχει βιβλιοθήκη. Ακόμη και το The Press Project έχει μια μικρή βιβλιοθήκη. Εντάξει. Δεν λέμε ότι είναι πλήρης, ότι ό,τι ζητήσετε θα το βρείτε. Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, δεν ξέρω πώς είναι τώρα η ζωή στο πανεπιστήμιο. Όταν ήμουν φοιτητής, δεν υπήρχε κουλτούρα σοβαρής χρήσης της βιβλιοθήκης. Ήταν ένα από τα πράγματα που θα μπορούσαν να αλλάξουν στο πανεπιστήμιο και δεν ξέρω πόσο έχει αλλάξει αυτό. Ήταν από τα πράγματα που εγώ χάρηκα βγαίνοντας στο εξωτερικό. Ήταν μια αποκάλυψη, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί μια οργανωμένη βιβλιοθήκη. Οπότε δεν το θεωρώ αυτονόητο, αλλά ξαναλέω τώρα, εγώ δεν έχω εικόνα άμεση βιωματική από την κατάσταση των βιβλιοθηκών σήμερα. Νομίζω ότι το απόσπασμα αυτό που παίξαμε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει πολύ καλά ποια είναι πού οφείλεται η πρεμούρα αυτή. Αυτό είναι το ζήτημα. Τα παιδιά μου και τα δύο, γράφει Μάγδα, είναι φοιτητές, είναι στην πορεία τώρα και σε όλες τις προηγούμενες. Πείτε μας τα νεότερα, σας παρακαλώ, από τη σημερινή πορεία. Εμείς αγωνίσεις είμαστε μακριά, αλλά τα στηρίζουμε. Αυτά είναι μηνύματα που θέλουμε να βλέπουμε και να τα. Μάνα, τώρα δεν έπρεπε να τα μαζέψει αυτά. Τα σκασμένα που είναι και τα δύο στην πορεία. Ακόμα και αυτή η χιδεότητα έχει υποθεί από τους χούλιγκαν της κυβέρνησης. Δηλαδή, μια μητέρα έγραψε στο Twitter ότι αυτός είναι ο γιος μου που τον είχε καταπλακώσει κάτι ματατζίδες και τον συνέλαβαν χωρίς να κάνει τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη έγινε αυτό. Και της γράφουν από κάτω, δεν τον προσέχεις, είσαι περήφανη καλά γι' αυτό. Και η απάντηση είναι ναι. Ναι. Μακάρι. Καταδικάζω το σχόλιο που έχει γραφτεί εδώ πέρα και στην τελική, αν δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες, τι βιβλία θα καίνε οι δαπίτες όταν μεγαλώσουν. Καταδικάζω αυτό το σχόλιο. Οι δαπίτες δεν συμμετέχουν σε κάψιμο βιβλίων. Έκανα λίγο πλάτες στη Χρυσή Αυγή, κρατώντας τους φακέλους για χρόνια στο σιρτάρι, μέχρι να εμφανιστεί, μέχρι να συμβεί η δολοφονία του Παύλου Φίσα, και δεν σταμάτησαν ποτέ να έχουν αυτές τις υπόγειες συνεννοήσεις μέσω του Μπαλτάκου με τη Χρυσή Αυγή. Κατά τα λοιπά, θεωρώ πάρα πολύ κακό και άδικο το σχόλιο και ντροπή σας που το κάνετε. Συνδέεται με κουκουλοφόρους και επιθετικές και τάγματα εφόδου, η Ιονέδα, ας πούμε. Τώρα δεν ξέρω αν το όνομα Τεμπονέρα σας λέει κάτι για το παρελθόν. Στα Γιάννενα είχαν κουκουλοφόρους. Δεν έπαιξε αυτό. Αυτό με τους κουκουλοφόρους στα Γιάννενα δεν έπαιξε. Ενώ θα περίμενε κανείς να ασχοληθούν με τους κουκουλοφόρους που πήγαν να μπουκάρουν σε φοιτητική συνέλευση στα Γιάννενα. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στα Γιάννενα. Περίεργο, ήταν ΕΔΑΠ. Ο Αντώνης γράφει εδώ πέρα: ο Βόλος μετά τις πλημμύρες είναι ακόμα 5 μήνες μετά χωρίς βιβλιοθήκη, γιατί στην κυβέρνηση δεν θέλουν να δώσουν ούτε δραχμή για τη δημόσια παιδεία. Μάλιστα. Λοιπόν. Να πούμε για τις πορείες, να πούμε ότι η Νεκταρία Ψαράκη και η Γεωργία Κρυμπάρδη είναι στην πορεία. Θα έχουμε πάρα πολύ υλικό, όπως έχουμε στις μεγάλες πορείες. Και για να μην μείνει μόνο η απεσιοδοξία της αρχής. Την οποία αναλαμβάνω. Όχι. Νομίζω καλά κάνεις να πεις μια κατάσταση άμα θεωρείς ότι είναι έτσι. Υπάρχει, είναι περιορισμένο, αλλά κάτι υπάρχει. Δηλαδή, οι κινητοποίησεις για τα απέναντι στα ιδιωτικά, το ενδιαφέρον που δεν έχει σβήσει της κοινωνίας για το έγκλημα των Τεμπών, που τεκμηριώνεται και από το 1.300.000 υπογραφές στο σχετικό ψήφισμα. Κάτι υπάρχει. Κάτι κάτι κινείται. Να μην είμαστε ισοπεδωτικοί. Απλώς δεν έχουμε μετουσιωθεί ακόμα και δεν ξέρουμε αν θα μετουσιωθεί σε κάτι. Σου φάνηκε υπεραισιόδοξο αυτό? Ναι, αλλά θα κάνω την πάπια γιατί θέλω να υπάρχει μια ισορροπία, οπότε θα το αφήσω να περάσει έτσι. Okay. Ναι. Ναι, ρε παιδί μου, δεν, πάντα μπορείς να βρεις. Και ιδίως εκεί που είναι διαδικτυακή η δράση, χωρίς να την υποτιμώ, γιατί και αυτό που κάνουμε εμείς είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Είμαστε ένα διαδικτυακό μέσο, οπότε δεν θα ήταν λίγο αστείο να λέω επαναστάτες του πληκτρολογίου, πώς το λένε. Είμαστε ακριβώς αυτό. Είμαστε άνθρωποι οι οποίοι επαγγελματικά ασχολούνται με πληκτρολόγια. Οπότε δεν θα ήθελα καθόλου να το υποτιμήσω, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνουμε όλοι, ρε παιδί μου, τι συμβαίνει. Καταλαβαίνουμε. Και αν κρατάει κανείς μια ισορροπία, το να μην κατηγορεί τους ελάχιστους ανθρώπους που ασχολούνται, κατά τα λοιπά μου φαίνεται δίκαιο να το πει κανείς. Δεν υπάρχει λόγος να κοροϊδευόμαστε με στα μούτρα μας. Ακούω πολλούς γονείς γύρω μας να λένε ότι δεν είναι αντίθετη στα ιδιωτικά, αυτά έχουν τα παιδιά τους στις πόλεις με τα μισά έξοδα. Υπάρχει μεγαλύτερο αίρισμα σε μεσομικροαστικές οικογένειες. Τα μισά έξοδα προφανώς αυτό δεν θα ισχύει άμα δεις έναν τιμοκατάλογο. Αλλά ξέρω, όλοι πιστεύουν κάποια στιγμή ότι θα βολευτούν οι ίδιοι, οπότε συλλογικά η κοινωνία και κάποιο δημόσιο αγαθό. Καταλάβατε την συνέχεια. Μέχρι να διαψευστούν. Και μετά ξανά να πιστεύουν ότι τους ίδιους δεν θα τους πειράξει και θα πιάσουν την καλή, και μετά ξανά και ξανά και ξανά. Ναι, αυτό ισχύει. Θέλει μια μικρή ανακεφαλαίωση η Λαμπρινή, γιατί καθυστέρησε να μπει. Ναι, από την αρχή. Ρε Βασίλη, είχαμε ξεκινήσει η Λαμπρινή μαλώνοντας το Βασίλη Μύτικα επειδή έκανε ένα λάθος με τον ήχο στην εκπομπή. Μετά ξεκινήσαμε να μιλάμε για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι. Επίσης, υποστηρίζοντας όλο αυτό το μοντέλο, να το πούμε και αυτό, τα έξοδα δεν θα μειωθούν, γιατί πρέπει να γιατί θα υποστηρίξεις κάποιον που δεν θέλει να μειωθούν τα ενίκια, π.χ. Εντάξει, μπορεί το παιδί σου να είναι στο σπίτι. Δεν θέλει να μειωθεί η ακρίβεια, θέλει να βοηθήσει πάρα πολύ το ιδιωτικό. Οπότε όλο το κόστος ζωής θα αυξηθεί εξαιτίας αυτού που υποστηρίζεις. Κάποια στιγμή πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα συνολικά. Όχι, η άλλη λύση είναι να υποστηρίζεις δωρεάν, σε εισαγωγικά, να πληρώνεται από τους φόρους σου η φίτηση, να είναι δωρεάν να είναι φθηνότερο το ενίκιο, να υπάρχει μέρημνα για τη στέγαση, να υπάρχει μέρημνα για τη σύντηση, που υπάρχουν οι λέσχες στις οποίες θα μπορούν κάποιοι να τρώνε και αυτό συνέχεια μειώνεται και τέτοια. Θα υπάρχει, αλλά εντάξει, υπάρχει ένα σχόλιο. Θα πληρώνω εγώ λιγότερα. Όχι, θα πληρώνω μόνο 20 χιλιάρικα. Υπάρχει ένα σχόλιο εδώ πέρα. Νομίζω ότι το αποδομεί πάρα πολύ καλά. Μας γράφει ο Νίκος, θυμάμαι καλά, και στην τηλεφωνία. Θα είχαν φθηνά τηλέφωνα και στο ρεύμα, να το δούμε το σχόλιο. Και ελεύθερος ανταγωνισμός στην αγορά με το σούπερ μάρκετ. Ακριβώς αυτό είναι το επιχείρημα. Όλα αυτά θα είναι φθηνότερα. Δηλαδή για εσάς δουλεύει, παιδιά. Όσοι έχετε οικονομικά προβλήματα, μία ελπίδα έχετε. Η ελπίδα αυτή λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Mm-hmm. Δεν είναι μόνο ωραίος, είναι και καλός στην οικονομία. Το αγγλικό το δουλεύει καλά. Ρόγα τσίτα, κάγκελο. Ο άνθρωπος αυτός τα έχει όλα. Έχει ό,τι θέλετε σε ένα πρωθυπουργό. Δεν θέλω τώρα να επεκταθώ, αλλά όλες σας τις ελπίδες εκεί. Όλες συμπυκνώνονται εκεί πέρα. Δηλαδή πριν πεις, μπορεί πριν ταχθείς υπέρ, κοίτα μια ματιά στο λογαριασμό σου της ΔΕΗ. Δεν μπορείς να το πεις. Μπορείς να το πεις πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, γράφεται για την πρόσβαση σε συγγράμματα, το οποίο το άκουσα και εγώ πρόσφατα και ισχύει. Δηλαδή, επειδή γίνονται περικοπές και είναι μειωμένη χρηματοδότηση, δεν υπάρχουν συνεργασίες με επιστημονικά περιοδικά ώστε να μπορούν να έχουν πρόσβαση φοιτητές, φοιτήτριες, και αυτό συμβαίνει. Ενώ παλιά δεν συνέβαινε. Είναι πλευρά της υποχρηματοδότησης αυτό. Ότι ψάχνεις κάτι σε κάποιο περιοδικό ή σε συνεργασία με κάποιο πανεπιστήμιο, τόσο πάνω ψάχνεις μια δημοσίευση που θα σε βοηθήσει στην εργασία σου, και δεν έχει το πανεπιστήμιο συνεργασία με αυτό. Έχει κόψει έξοδα, οπότε προσπαθείς να το βρεις μέσω κάποιου φίλου, φίλης, καθηγητή, καθηγητρίας που θέλει να σε βοηθήσει να σπουδάσεις. Ναι, ένα πολύ μικρό ζήτημα, αλλά έχω παρατηρήσει ότι το συναντούν πολλοί και πολλές σε μεταπτυχιακές διδακτορικές εργασίες. Λοιπόν, Θάνο, επειδή είμαστε στο τελευταίο δεκάλεπτο, να πούμε λίγο και για την διάλυση της δημόσιας υγείας. Μην πούμε μόνο για το ότι σήμερα περνάνε τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι, και εκεί που περιμένεις ότι θα πούμε για τα επαγγελματινά χειρουργεία π.χ. Όχι, έχουμε καινούριο. Είναι το ερανιστικό νομοσχέδιο. δράσεις δημόσιας υγείας, ρυθμίσεις για την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Αυτός είναι ο τίτλος. Διαβάζεις τον τίτλο, καταλαβαίνεις ότι θα γίνει κάτι πάρα πολύ κακό, γιατί η κυβέρνηση το κάνει αυτό σε άπτες στα Ουρουέλιανά. Κάνει κάτι αντίθετο. Λοιπόν, για να δούμε τι προβλέπει αυτό το καινούργια ιδέα του Άδων Γεωργιάδη. Για κάθε διενεργούμενο στο φαρμακείο εμβολιασμό κατά του κορονοϊού, ανεξαρτήτως τύπου εμβολίου, καθορίζεται αποζημίωση του αδειούχου φαρμακοποιού ποσού 5 ευρώ πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ. Η αποζημίωση καταβάλλεται από το φυσικό πρόσωπο που εμβολιάζεται. 1 έως 3 ευρώ επιπλέον για διαγνωστικές εξετάσεις, αξονική, μαγνητική, ακτινογραφία. Οι δικαιούχοι περίθαλψης του ΕΟΠΗ καταβάλουν από 1η Τετάρτου 2024 στα συμβεβλημένα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και στους κλινικο-εργαστηριακούς γιατρούς ένα ευρώ αναπαραπεμπνικό για την εκτέλεση διαγνωστικών εξετάσεων βιολογικών υλικών και 3 αριθμητικός ευρώ αναπαραπεμπτικό για την εκτέλεση απεικονιστικών ελέγχων. Ωραία. Υπάρχει και ως αιτιολογία ότι τα ιδιωτικά διαγνωστικά υπέφεραν από το clawback, οπότε πρέπει ένα μέρος του clawback να το αναλάβουν οι πολίτες. 3 ευρώ, μωρέ. Για ολόκληρη μαγνητική κάνεις. Εντάξει. Εγώ θέλω όσο μπορώ να βοηθήσω τα ιδιωτικά διαγνωστικά, ό,τι μπορείτε πείτε μου, παιδιά. Πολλά λεφτά δεν έχω, αλλά ό,τι μπορώ, ό,τι πιάσω από την τσέπη μου, 500 ευρώ, 1000, όσα έχω μαζί μου, όσα έχω πάνω μου, θα τα. Προβλέπεται επίσης η διεύρυνση της δυνατότητας των γιατρών του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο, αξιοποιώντας την κλινική εμπειρία τους και στη θέσπιση των αναγκαίων προς τούτο όρων και προϋποθέσεων. Δυνατότητα ενασχόλησης, το βλέπω σχόλιο, και με μπλοκάκι. Με την προϋπόθεση ότι πληρώνουν το ωράριό τους. Δηλαδή, είσαι γιατρός. Εσύ. Δεν είσαι κοινωνιολόγος, αλλά ας πούμε ότι είσαι γιατρός. Όχι, είμαι γιατρός, γιατί στο στρατό σου έχω πει, φωνάζανε γιατρέ, γιατί ήμουν στο υγειονομικό. Ήταν κοινωνιολόγοι στις ομάδες ψυχοκοινωνικής μέρημνας. Οπότε απαντούσα στο γιατρός για περισσότερο από ένα χρόνο. Έχεις απαντήσει στην κλητική προσφώνηση γιατρέ, για παραπάνω από ένα χρόνο. Γιατρέ. Ναι. Δουλεύεις κανονικά στο ΕΣΥ. Mm-hmm. Στο δημόσιο σύστημα υγείας. Κοίτα mm-hmm. το κτίριο, δημόσιο ακόμα. Πολύ ωραία. Κτίριο. Έχουμε κτίριο. Έστω. Ναι. Θα κάνεις και απογευματινά χειρουργία, γιατρέ. Πολύ ωραία. Και θα μπορείς να εργαστείς και στον ιδιωτικό τομέα. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Ναι. Ότι φεύγει πια. Όλο αυτό θα γίνει όλο μαζί. Ναι, γι' αυτό λέω ότι. Τώρα δεν θέλω να εκφράζετε φόβο, τι και πώς κλπ. Ναι, θέλω να εκφράσω το φόβο μου. Λέω ακριβώς αυτό. Δηλαδή, αυτό που περιγράφει ο Υπουργός Υγείας αυτή τη στιγμή, που λέει ότι το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι σπάει πια αυτό το ταμπού επειδή είσαι στο ΕΣΥ, να μην μπορείς να εργάζεσαι και ιδιωτικά και να υπάρχουν αυτά τα εμπόδια. Λοιπόν, γι' αυτό λέμε ότι είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση. Είναι δεύτερη τετραετία του Μητσοτάκη. Οι δεύτερες τετραετίες είναι πάντοτε πιο καταστροφικές, ασύγκριτα πιο καταστροφικές. Και εδώ πέρα αυτό που γίνεται είναι ότι θα πληρώσουμε πολύ, πολύ μεγάλο τίμημα. Αυτό που άλλος σπάει αυγά, είμαστε στη φάση που μας σπάνε αυγά στο κεφάλι. Αυτό συμβαίνει. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Ότι υπάρχουν αυτά που για την κυβέρνηση είναι ταμπού, είναι για μας κατακτήσεις οι οποίες μπορούσαν ακόμη να στέκονται όρθιες. Και δεν συμβαίνει πια αυτό. Δηλαδή, θα έχουμε ανασκόπηση για τα αποτελεσματικά χειρουργία και θα το εξηγούμε πάρα πολύ αναλυτικά αυτό το επιχείρημα. Τι λέει αυτό το επιχείρημα? Ότι η κυβέρνηση λέει, εγώ δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα. Θα υπάρχει το δημόσιο σχολείο, αλλά θα καταραίει. Θα υπάρχει το δημόσιο νοσοκομείο, αλλά θα καταραίει. Δεν θα έχει γάζες. Εσύ που θα δουλεύεις σε αυτό, δεν θα είσαι ένας αξιοπρεπός αμοιβόμενος. Θα είσαι ένας καθηγητής που δεν θα μπορεί να μείνει, δεν θα μπορεί να ενοικιάσει στο νησί που τον έχω στείλει. Θα είσαι ένας γιατρός ο οποίος θα πρέπει να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ για να μπορέσει να βγάλει ένα μηνιάτικο που να τον ικανοποιεί. Οπότε, αυτό που εγώ δεν θα σου δίνω, γιατί δεν έχω λεφτά, γιατί τα έχω κάνει ραφάλ στην καλύτερη περίπτωση, γιατί αυτά είναι τα φανερά, αυτά τα χρήματα λοιπόν ψάξε βρέστα από τους πολίτες. Τράβα και πάρτα από τους πολίτες. Αυτό είναι το επιχείρημα. Και νομίζω ότι είμαστε στην φάση που πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο βαθιά είναι η αλλαγή που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην κοινωνία μας. Δηλαδή λέτε, άντε και ιδιωτικές φυλακές σε 4-5 χρόνια, νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να καταλάβουμε, όπως το κάνουμε και στο επίπεδο των θεσμών, που λέμε, παιδιά, ξέρετε κάτι, αυτά, άμα τα αθροίσεις ένα-ένα και πεις «Α, λίγο από εδώ δεν έχουμε ανεξαρτησία της δικαιοσύνης», «Α, λίγο και από αυτό δεν έχουμε ανεξαρτησία του τύπου», «Α, δεν έχουμε ελευθερία του τύπου», «Α, δεν λειτουργούν δηλαδή όλοι οι εξισορροπητικοί θεσμοί οι οποίοι θα αποτελούσαν ένα ανάχωμα στην επέλαση του κράτους απέναντι στα δικαιώματά μας». Αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει αντίστοιχα, παράλληλα και στο πεδίο της οικονομίας. Ένα-ένα σημείο ροκανίζεται, σε ένα προς ένα σημείο ροκανίζεται όλο το πλέγμα των κατακτήσεων που υπήρχαν στα δημόσια αγαθά και παραδίδονται με επιχειρήματα για ηλίθιους, η ευγενής άμυλα και η καθαρή τύχη και δεν ξέρω τι άλλη αρλούμπα μπορεί να επικαλεστεί κανείς. Η ναυμαχία της Σαλαμίνας, Κωνσταντίνε Πουλή. Και η ναυμαχία της Σαλαμίνας και το... Τι άλλο είπε, ήταν δύο τα επιχειρήματα. Το ένα ήταν η ναυμαχία της Σαλαμίνας και η επιγραφή στη Χαϊδελβέργη. Μπράβο, και η επιγραφή στη Χαϊδελβέργη. Αν σας φαίνεται περίεργο αυτό, να δείτε είτε στα social το απόσπασμα ο Κυριάκος Πιερακάκης και η ναυμαχία της Σαλαμίνας, είτε να γκουγκλάρετε Κυριάκος Πιερακάκης ναυμαχία της Σαλαμίνας, θα βρείτε κάτι. Ναι. Πρακτικά δηλαδή τα επιχειρήματα δεν έχουν καμία σημασία. Αυτό που συμβαίνει είναι επέλαση σε οτιδήποτε θεωρούνταν μέχρι χθες δημόσιο αγαθό, με έναν λόγο ο οποίος δεν έχει σημασία να είναι επιχειρηματολογικά πιστικός. Τίποτα δεν είναι πιστικό από αυτά. Λες, θα είναι καλύτερα ρε φίλε. Θα έχουμε καλύτερη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οικονομικά δεν θα συμφέρει. Θα τσακίσεις κόσμο. Δεν θα μπορούν να σπουδάζουν αυτοί που είναι φτωχοί. Ακαδημαϊκά θα είναι καλύτερα αυτά. Όχι. Ποιος τα χρειάζεται λοιπόν, γενικώς η κοινωνία. Ο Πορτοσάλτε, ξέρω εγώ, κάποιος. Όχι ρε, είναι επιχειρήματα για να τη βγάλουν και σήμερα. Που θα έρθει σε 2-3 χρόνια ένα καινούργιο πρόβλημα, που θα προκύπτει από το πρόβλημα που νομοθετούν σήμερα και θα λένε κάποια άλλα επιχείρηματα. Θα λένε, π.χ. όπως στην Κύπρο να βάλουν, να μην χρηματοδοτούνται απευθείας στα δημόσια πανεπιστήμια, ώστε να υπάρχει ισονομία, και να χρηματοδοτούνται και οι φοιτητές των ιδιωτικών και θα βάλουν τη φοιτητική χορηγία, π.χ. ή τα φοιτητικά δάνεια που μπορεί να επιδοτεί το κράτος τα φοιτητικά δάνεια. Με την ίδια λογική που κάνουν για το πρόγραμμα σπίτι μου, ας πούμε. Τέτοιες λύσεις υπάρχουν. Ο Δημήτρης λέει για την υποχρεωματοδότηση. Επιμένουν, τώρα συνεχίζουμε τα πανεπιστήμια. Υποχρηματοδότηση του Μετσοβίου Πολυτεχνείου. 25.000 φοιτητές, 7 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ναι, είναι κάτι που το έχουμε δει αναλυτικά, παιδιά, το πώς μειώνεται η χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Είναι κάτι που νομίζω ότι μπορούμε να το θεωρούμε μεταξύ μας επαρκώς τεκμηριωμένο. Γιατί εμείς, σε αντίθεση με τους άλλους καραγκιόζητες, προσπαθούμε να εξηγούμε και να τεκμηριώνουμε. Και είναι φοβερή η περιφρόνηση προς το δημόσιο διάλογο που επιδεικνύεται από την κυβέρνηση. Δεν μπορεί να βγαίνεις με επιχειρήματα τώρα την ναυμαχία της Σαλαμίνας και τους καθαρούς τοίχους. Δεν γίνεται. Πρέπει να μπορείς να πεις ότι θα είναι υψηλότερο το ακαδημαϊκό επίπεδο και συνεπώς ότι μας λείπει αυτό και θα πρέπει να μπορείς και να σταθείς με επάρκεια στο ζήτημα της συνταγματικότητας. Δεν μπορεί τώρα να είναι τόσο απλό για την κυβέρνηση ότι δεν βαριέσαι καημένε, βρήκα κάποιον που να μου πει ότι είναι εντάξει. Αυτό είναι σαν τους ανθρώπους που δεν θέλουν να χειρουργηθούν και πάνε και βρίσκουν έναν γιατρό, ρωτάνε 4-5 μέχρι να βρεις κάποιον που να σου λέει κάπνιζε περισσότερο. Αυτό είναι. Αυτό όλα σε συνταγματολόγους. Ναι, αυτό όλα σε συνταγματολόγους. Π.χ. Ναι, με αφορμή τώρα όλες αυτές τις συζητήσεις είναι φοβερές το πώς έχουν φανεί οι ιδεοληψίες. Με αυτό συνεχίζει να μου κάνει εντύπωση. Δηλαδή, είναι οι άλλοι που κατηγορούν τις αιμονές, τις ιδεοληψίες της αριστεράς και όλων των υπολείπων και στην πράξη. Γράφει ο άλλος ο πανεπιστημιακός, π.χ. ο κύριος Δαμίγος, που το έχουμε και πρώτο σέλιδο, το αναδημοσίευση του άρθρου του για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Γράφουν οι σύγκλητοι, γράφει το Μετσόβιο για την υποχρηματοδότηση, διαγράμματα, τι συμβαίνει στην Ευρώπη, τι γίνεται γενικά σε όλες τις χώρες. Όλα τα επιχειρήματα, τι λέει η εμπειρία, ότι μόνο στην Κύπρο έχουμε αυτό το παράδειγμα, το οποίο είναι παράδειγμα προς αποφυγή. Γίνεται όλη αυτή η κουβέντα και ο άλλος πετάει την αμαχία της Σαλαμίνας ή τους καθαρούς τοίχους. Γίνεται μια συζήτηση εκτός τόπου και χρόνου με αγαστή συνεργασία από τα ΜΜΕ και σε συνταγματικό επίπεδο. Το απαγορεύεται που σημαίνει επιτρέπεται και το ίδιο και στην υγεία. Ο ίδιος υπουργός λέει πληρώνουμε τα περισσότερα για ιδιωτική υγεία. Δηλαδή, πληρώνουμε τα περισσότερα στην Ευρώπη από την τσέπη μας για υγεία. Πρώτη στην Ευρώπη στην μη πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας. Τι θα κάνεις γι' αυτό? Να μην πληρώσουν και ένα ευρώ το παραπεμπτικό, 3 ευρώ παραπάνω στο ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Ναι, εννοείται πως αυτή είναι η λύση. Εννοείται, πραγματικά. Τώρα κάτι ιδεολειψίες. Για χρηματοδότηση της υγείας να φτάσουμε στον ευρωπαϊκό μεσόωρο, να το προσεγγίσουμε. Της παιδείας να το προσεγγίσουμε στον ευρωπαϊκό μεσόωρο. Πού τα ακούσατε εσείς αυτά? Λες και ζητάμε την Παρισινή Κομμούνα, ας πούμε. Μάλιστα. Λοιπόν. Με σχολιάζετε τώρα τι ήταν η Παρισινή Κομμούνα, τι λάθος είχε και τέτοια. Ήταν παράδειγμα, έτσι. Δεν ξέρω. Γιατί ικανούς σας έχουμε. Μία είναι, ναι. Μία είναι η λύση ομοιοπαθητική. Τσακωθούνε για την Παρισινή Κομμούνα. Βρήκες άνθρωπο. Αν θέλετε να διαλύσετε φιλίες. Ποια διαγράμματα ρε για τα ξύλινα τείχη δεν λέτε? Ναι. Αν θέλετε να διαλύσετε φιλίες, μπορείτε να δείτε ή να στείλετε το επεισόδιο της ανασκόπησης για την ομοιοπαθητική. Είναι πολύ καλός τρόπος για να ξεμπερδέψετε με παλιές φιλίες. Ναι. Στο λόγο του Μητσοτάκη, όλο αυτό ντύνεται με μια ρητορική. Ξαναείπε για την Βόρεια Κορέα στη Βουλή. Είπε ότι η ΔΑΠ έφερε την ιδέα αυτή για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο, ότι αυτός ο κρατισμός δεν υπάρχει πουθενά. Και όλα αυτά είναι κατεξοχήν ιδεολογικά επιχειρήματα. Είναι επιχειρήματα που άλλος μας λέει το καημό του. Δεν υπάρχει κρατισμός στα πανεπιστήμια. Δεν είναι δημόσια. Δεν είναι κρατικά. Έχει τεράστια διαφορά. Έχουν αυτοδιοίκητο. Δεν ελέγχονται από το κράτος. Θεωρητικά τουλάχιστον. Αλλά εντάξει τώρα. Ούτε σε αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Δηλαδή, ο άλλος που θα πει, δεν έχει καμία πραγματικότητα. Γιατί ποιος θα τον έλεγξει? Σκάι. Ποιος? Λοιπόν, πηγαίνουμε προς το κλείσιμο. Είναι μια δύσκολη εβδομάδα. Θα επανέλθουμε και στο κομμάτι των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Να δείτε την ανασκόπηση. Θα επανέλθουμε στην απογευματινά χειρουργία. Ο κόσμος, Κωνσταντίνε, περιμένει. Έχει ένα ερώτημα όμως. Ακούω. Ακούω τον κόσμο. Eurovision. Πώς σου φάνηκε το τραγούδι της Μαρίνα Σάτι? Πιστεύω ότι είναι πιστό στην παράδοση της ελληνικής κουλτούρας Eurovision. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι που είναι πολύ πιστό σε αυτό που έχουμε χτίσει με πάρα πολύ κόπο. Πολύ σημαντικοί άνθρωποι που βγήκαν από τα σπλάχνα της ελληνικής φωνής, της ελληνικής κουλτούρας, όπως είναι ο Μιχάλης Ρακιτζής. Ευχαριστώ γι' αυτό. Και άλλοι. Δεν σκέφτηκα. Προσπάθησα, αλλά δεν σκέφτηκα. Ο Ρακιτζής ήρθε γιατί το έγραψα πρόσφατα σε post. Ναι, όχι, γιατί μου φαίνεται ο μεγαλύτερος πάτος. Δηλαδή, νομίζω ότι ήταν η μόνη φορά που κάτι ήταν τόσο κακό. Θα κάνεις Δήμο Βερίκιο. Αποχωρεί από την... Νομίζω ότι είναι η μόνη φορά που είδα κάτι που ήταν τόσο κακό που είχε ενδιαφέρον. Δηλαδή έλεγες ότι αυτό είναι πραγματικά τέτοια πρόκληση απέναντι στην αισθητική μας που μπορώ να το δω ως ένα αισθητικό πείραμα. Μια performance που ανατρέπει την άποψή μας για το... αποτελεί μια πρόκληση απέναντι στην αντίληψή μας για το ωραίο. Σε αυτή την παράδοση θα τοποθετούσα και την Μαρίνα Σάτι. Όχι γενικά ως... δημιουργώ καλλιτέχνητα που είναι αξιόλογοι. Δεν είναι του γούστου μου, αλλά καταλαβαίνω ότι είναι αξιόλογοι. Αυτό δεν βλέπετε και δεν ακούγεται. Είναι δηλαδή, ξεκίνησα, πω έτσι θα πάει. Και ρώτησα στο διαδίκτυο. Υπάρχει κόσμος που μπορείς να απευθυνθείς για αυτά τα θέματα. Και ρώτησα, παιδιά, συνεχίζει και μου γράφουν, γίνεται χειρότερο, μην τα ρωτάς, άστο εκεί που είναι. Η Eurovision είναι ούτως ή άλλως αυτός ο ψευδοπολιτιστικός αχταρμάς που είναι κάπως να συναντηθούμε στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο όλοι. Κάπως θα μοιάζουνε, γιατί θα μοιάζουνε όπως οι λάσπες διαπερνούν τα σύνορα και είναι ίδιες και εδώ και εκεί. Κάπως έτσι είναι και η Eurovision. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή υποψηφιότητα. Εύχομαι από καρδιάς να πάει καλά. Γιατί όταν πάει καλά η Ελλάδα στη Eurovision, πάει καλά η Ελλάδα στην καρδιά μας, πάει καλά η Ελλάδα μας. Γιατί η Ελλάδα δεν είναι ούτε της Μαρίνας Σάτι ούτε του Κυριάκου Μητσοτάκη. Η Ελλάδα είναι η Ελλάδα μας, Θάνο. Και η Ελλάδα στη Eurovision είναι το μεγαλύτερο διεθνές στοίχημα της χώρας μετά το 2015. Ωραία. Να πω πρώτα απ' όλα εγώ Ότι πολύ ωραία η συζήτηση. Εγώ προσωπικά και νομίζω ότι θα επεκταθεί αυτό, ότι θα μποϊκοτάρω το διαγωνισμό. Είμαι φαν, το βλέπω, είναι στα guilty pleasure μου. Θα μποϊκοτάρω λόγω, γιατί κατά πάσα πιθανότητα θα συμμετέχει το Ισραήλ. Έχει γίνει μια κουβέντα, έχει παραβιαστεί το μη πολιτικό της διοργάνωσης, εντάξει όλα αυτά τα μη πολιτικά. Είχε αποκλειστεί η Ρωσία όταν εισέβαλε στην Ουκρανία. Με το Ισραήλ είπανε να το δούμε και δεν ξέρω εγώ τι. Και μετά έγινε κάτι με τους στίχους του Ισραήλ. Κατέβηκε το Ισραήλ και με πολιτικό τραγούδι. Δηλαδή είναι η φάση του γιατί μπορώ. Το είπανε November Rain, με ξεκάθαρο πολιτικό. October Rain. Ξεκάθαρο πολιτικό μήνυμα. Γίνεται μια συζήτηση εκεί πέρα να αλλάξει τους στίχους και τελικά μάλλον θα αλλάξει τους στίχους, αλλά θα συμμετάσχει. Οπότε έχουν πέσει τα στάνταρ. Τουλάχιστον άλλαξε τους στίχους. Επειδή είναι αυτό. Να πω ότι είμαι φαν. Πάω για δεύτερο μποϊκοτάζ. Το πρώτο ήταν όταν έγινε στο Τελαβίβ. Δεν θα κάνουμε δηλαδή ανασκόπηση για την Eurovision. Αυτό είναι το δεύτερο που θέλω να πω. Ότι σε κάθε. Επειδή μάλλον αυτό θα επεκταθεί, θα έχουμε ανασκόπηση τότε για την Eurovision. Γιατί λέτε, γιατί να ασχοληθεί το TPP με την Eurovision. Θα ασχοληθεί το TPP με την Eurovision. Και μάλιστα αν όχι εμείς, ποιος. Ναι, αν όχι τώρα, πότε. Όπως είχαμε ασχοληθεί και με το Μουντιάλ. Και τότε είχαμε τις παραβιάσεις του Κατάρ. Τώρα, κατά πάσα πιθανότητα, θα έχουμε συμμετοχή του Ισραήλ που θα προκαλέσει αντιδράσεις και σωστά. Ετοιμάζεται ήδη και η συμμετοχή δικιά μας στο διαγωνισμό. Πρέπει να το πούμε αυτό. Δεν θέλουμε να πούμε περισσότερα. Ο καλλιτέχνης μέχρι εκεί. Έχει ενημερωθεί ο καλλιτέχνης. Ετοιμάζεται. Μέχρι εκεί. Δεν μπορούμε να πούμε περισσότερα. Ναι. Δηλαδή, δεν θα θέλαμε τώρα να προδώσουμε μια συμφωνία που έχει κρατηθεί μέχρι αυτή τη στιγμή. Ένα πολύ, πολύ καλά κρυμμένο μυστικό με τον Σπύρο. Δεν θέλουμε να βγει παρά έξω τώρα τι επικοινωνίες έχουν γίνει κτλ. Να πω ότι επειδή είπες αυτό για το Ισραήλ, περνώντας από την πορεία σήμερα, πέρασα από το μπλοκ εκεί πέρα της κοινότητας, ήταν αυτή τεράστια σημαία της Παλαιστίνης, ακούω μια γυναικεία φωνή να λέει αυτό το πολύ ωραίο τραγούδι, παρότι είναι του Κραουνάκη, που γενικά επίσης δεν είναι του γούστου μου, αλλά αυτό το τραγούδι μου αρέσει πάρα πολύ, το ίσως φταίνε τα φεγγάρια. Και συνειδητοποιώ πρώτον ότι είναι ζωντανό και δεύτερον ότι είναι η Ιουλία Καραπατάκη που τραγουδάει. Συναντάω έναν φίλο δημοσιογράφο με την μαντήλα του εκεί πέρα και μου λέει τώρα είναι καλή επιλογή αυτό το τραγούδι για εδώ που λέμε το ίσως φταίνε τα φεγγάρια, ίσως και οι Ισραηλινοί να προσγειώσουμε κάπως την πολιτική συγκυρία το κομμάτι. Υποσχόμαστε ότι θα προσγειώσουμε στην πολιτική συγκυρία τον θεσμό της Eurovision όταν θα έρθει η ώρα. Θα είναι γενικά για το θεσμό κάνω. Και όχι για την συγκεκριμένη μετάδοση. Γιατί λέω θα κάνετε ένα επεισόδιο γιατί όλος θα μπουκοτάρει. Δεν θα είναι για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Και έχω τραγουδήσει και Μαρίνα Σάτι μαζί με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη όταν είχε έρθει στο στούντιο στην πρώτη ανασκόπηση που κάναμε στην μετά τον εφήμερο εποχή. Είχαμε κάνει και το χορευτικό με τον Αποστόλη. Μιλάμε για μεγάλες στιγμές τώρα. Ναι. Εγώ θα κλείσω δυναμητίζοντας το κλίμα και λέγοντας ότι μου άρεσε το τραγούδι. Για αυτό που θέλει να είναι. Είναι καλό. Σειρά μου. Για αυτό που θέλει να είναι. Έχει και το τρολ στοιχείο και λοιπά. Αυτό που είπα και εγώ. Μου άρεσε. Πέστε να με φάτε. Είναι για το engagement από κάτω, για τον αλγόριθμο, το ξέρετε. Δηλαδή, μπορείτε να με κράξετε ελεύθερα. Θα γεμίσουν τα σχόλια. Αυτά. Λοιπόν, τοποθετηθήκαμε για όλα. Δηλαδή, καταπάτηση συντάγματος, ιδιωτικά πανεπιστήμια διάλυση δημόσια υγεία και Eurovision που απασχολεί τον κόσμο. Τι άλλο να κάνουμε. Λοιπόν, επειδή λέει τι άλλο να κάνουμε, επειδή με ρωτάτε. Διαβάζω εδώ. Πουλή, γιατί δεν ρωτάς άποψη για το τι να κάνετε και τι όχι ανασκόπηση. Έχω καταλάβει ότι έτσι λειτουργεί. Και βέβαια, εννοείται. Λοιπόν, γράψτε την άποψή σας, γιατί εγώ φεύγω. Λοιπόν, να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Καλό απόγευμα, καλό βραδάκι. Μετά, καλό Σάββατο, καλή Κυριακή και μετά τα λέμε από Δευτέρα. Γεια την αγάπη μας.